Jangan sedih kalau begitu, mending di sini nyanyi bersamaku. Daripada bengong sendirian, jangan-jangan nanti kerasukan. Jangan-jangan nanti kerasukan. Ayo gerakkan tangan.